Na wszystkich polach bitew nowoczesnej Europy ginęli absolwenci szkoły imienia Lindego. Nasi wychowankowie budowali domy we wszystkich stolicach świata i zdobywali niedostępne szczyty. Sławę naszej szkoły budowały pokolenia pedagogów i uczniów. Nie pozwolimy ani ja, ani całe grono nauczycielskie, aby jakieś nieodpowiedzialne elementy zniszczyły dobre imię naszej placówki.